خوش قلبم امشب صدای دیگر دارم، آهنگ و سازم با تو نوای دیگر. باید در گوش قلبم امشب صدای دیگر دارم، آهنگ و سازم با تو نوای دیگر. رو آسمان دل تو کهکشان دل با من توی صدای من، تو هم نوای من با من توی. شعر و کلام و ترانه یا نغمه ی عاشقانه، خانم برای تو امشب بشنامه کن تو بهانه. ای دختر قصه ها تو روی تو جانی تو مرا، در شهر امید مکانی تو مرا. باید در گوش قلبم امشب صدای دیگر داره، آهنگ و سازم با تو نوای دیگر. باید در گوش قلبم امشب صدای دیگر داره، آهنگ و سازم با تو نوای دیگر. رو آسمان دل تو کهکشان دل با من توی، توی صدای من، تو هم نوای من با من توی. در بر گرفتن تنت را و آرزویم رسیدن. ای دختر قصه ها تو روی تو جانی تو مرا، در شهر امیدم مکانی تو مرا. باید در گوش قلبم امشب صدای دیگر دارد، آهنگ و سازم با تو نوای دیگر. در گوش قلبم امشب صدای دیگر داره، آهنگ و سازم با تو نوای دیگر. رو آسمان دل تو کهکشان دل با من توی، توی صدای من، تو هم نوای من با من توی. عاشقانه خانم برای تو امشب بشنامه کن تو بهانه. ای دختر قصه ها تو روی تو جانی تو مرا، در شهر امیدم مکانی تو مرا. باید در گوش قلبم امشب صدای دیگر داره، آهنگ و سازم با تو نوای دیگر. باید در گوش قلبم امشب صدای دیگر دارد، آهنگ و سازم با تو نوای دیگر. رو آسمان دل تو کهکشان دل با من توی، توی صدای من، توی